enkelde over Hollands kusten. De Nederland steekt morgen vroeg in zee. Kaptein met rozen stuurlij alle rusten, vermoeid van het harde werken op de ree. Maar Jim de Bosman kan nog lang niet slapen, ligt in zijn kooi te woelen en te gapen. Dan springt hij op en leunt tegen het wand, neemt hij zijn instrument ter hand. En dan speelt Jim harmonica, harmonica, harmonica. Van Spanje tot Amerika speelt niemand zo harmonica. Hij speelt van liefde en van de zee. Zijn wilde spel lokt alle mee. En alle meisjes komen eraan, want daar speelt Jim harmonica. De Nederland moet in Colombo landen. De jongens gaan dan dadelijk aan de zwier. En maken ze het wat bar, dat is geen schande. Een echte zeeman geeft daarom geen zier. Maar Jim houdt niet van al die dwaze dingen. Zit liever bij de harmonica te zingen. En als hij bij het spelen zich laat gaan, dan kan geen meisje hem weerstaan. Want dan speelt Jim harmonica, harmonica, harmonica. Van Spanje tot Amerika speelt niemand zo harmonica. Hij speelt van liefde en van de zee. Zijn wilde spel lokt alle mee. En alle meisjes komen eraan, want daar speelt Jim harmonica. De dagen van weleer die zijn vergeten. De Nederland is niet meer in de vaart. Ook Jim is oud en grijs, geheel versleten. En leeft niet van hetgeen hij heeft gespaard. Maar in de dorpskroeg spreekt nog enige jongen wat een lied dat eens door Jim er werd gezongen. Vraagt ouwe Jim dan lachend, zingt eens voor. Dan zingen alle luid in koor. Oh, daar speelt Jim harmonica. Harmonica. Van Spanje tot Amerika speelt niemand zo. Hij speelt van liefde en van de zee. Zijn wilde spel lokt alle mee. En alle meisjes komen eraan, want daar speelt je harmonica.